سورہ نحل کی آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو اله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برب بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 57 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں گزشتہ آیات مبارکہ کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا مضمون, توحید کا یہ واعظ بہت ہی اونچے اور بلیغ الفاظ میں فرمایا گیا. پچھلی آیات میں یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں جو آیات سجدہ بھی ہیں تمام لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو, اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اس کی قدرت کی نشانی, اللہ نے ایک سایہ بھی پیدا فرمایا اور وہ سایہ ہر چیز کے دائیں یا بائیں زمین پر بچھا چلا جاتا ہے. ہمارے دکھنے میں وہ زمین پر بچھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. گویا لوگوں کو متوجہ کیا, وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یا غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر چلنے والے کہ تم اکڑ کر زمین پر مت چلو, اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اور عبادت اپنی بندگی کا اظہار کرو. وہ خود تو اپنے وجود میں اکڑ رہا ہوتا ہے لیکن ہر وقت کی مرتے دم کی آخری وقت تک کی لازمی ساتھ چپکی ہوئی چیز وہ سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا. اور فرمایا, پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, اور وہ فرشتے اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات, اتنی بڑی تعداد میں مخلوق اور اتنی طاقتور ہونے کے باوجود لیکن اللہ کے حکم سے سر منہ بال برابر بھی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. بعض احادیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کوئی حکم دیتے, جیسے ہمارے سامنے احکام آتے ہیں, قرآن پاک کی آیات آتی ہیں, اللہ کی معرفت, اس کی تسبیح کے کلمات, اس کی شان کے, اس کی عظمت کے, ہم اپنا حال خود جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کس حد تک جنبش پیدا ہو, ہماری کیا کیفیات. اور آپ حضرات نے واقعات میں پڑھا ہوگا, اور یقیناً اہل اللہ اور بزرگان دین کے واقعات میں, کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا, ایسے ایسے اہل اللہ گزرے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق معرفت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا, ایک آئے سنی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ تو آپ نے واقعات پڑھا, اور یہ بھی کثرت سے آتا ہے, ساری ساری رات ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے گزرے. خود سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, وہ صحابہ کرام کے واقعات کثیر تعداد, ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی, اور آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے سامنے, اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی, اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار, اللہ کی عظمت شان کے ساتھ. یہ کیفیات. میں فرشتوں کی بات عرض کرنے سے پہلے انسانوں کے یہ احوال ذکر. فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی معرفت عطا فرمائی, جو ہر وقت ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مادہ جس میں نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں, نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کے اندر خواہشات ہیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ان کا کمال ہے, اللہ نے ان کو بنایا ان اوصاف کے ساتھ. انسان نفس اور شیطان کے ہوتے ہوئے, ان خواہشات کے ہوتے ہوئے, جب اللہ تعالیٰ کی بندگی, اس کی اطاعت بجا لاتا ہے, اس کا مقام اور رتبہ بہت زیادہ اونچا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی عبادت پر ان کو اجر عطا نہیں فرمائیں گے, بندوں کو ان کی عبادت پر ان کا صلہ اور آخرت میں جنت کی صورت میں اجر عطا فرمائیں. وہ مخلوق مکلف نہیں ہے, اللہ نے ان کے اوصاف ایسے بنائے. انسانوں میں بھی کہتے ہیں فرام فرشتہ صفت انسان ہے, جب اس کے اوصاف اور کمالات ایسے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ احادیث میں آتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کسی بات کا حکم فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اتنے امور فرشتوں کے ذمے لگائے, بارشوں کا, روزی کا نظام حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کے ذمے, لوگوں کی روح کھینچنے کا نظام اللہ نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے سپرد فرمایا, اور بہت فرشتے. حضرت جبریل امین کا کام وحی لانا تھا, وحی کا سلسلہ ختم ہو, یہ سارے فرشتے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے, جو چھوٹے درجے کے فرشتے ہیں وہ سارے اللہ کے حکم سے بے ہوش ہو جاتے, وہ جیسے حکم ہوتا ہے وہ سن ہی نہیں پاتے, بس سائق, سائقہ کا مانا تھا بے ہوش ہو کر گر جاتے, پتہ ہی نہیں آگئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا, سمجھ ہی نہیں پاتے, سن ہی نہیں سکتے. ایک طویل عرصہ, بہت لمبا عرصہ, اللہ ہی اس کو بہتر جانتے, کیونکہ اس کی تعین نہیں کی گئی احادیث, بے ہوش رہتے. جب ان کو ہوش آتا ہے تو بڑے فرشتوں سے پوچھتے, چھوٹے فرشتے, ماذا قال ربنا, ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم فرمایا, کیا حکم فرمایا ہمیں. تو ان کو نہیں پتہ چلتا, وہ تو بے ہوش, اللہ کی عظمت, اس کی تجلی کے سامنے ان کی یہ کیفیت. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام بھی فرما رہے, دیکھو اللہ نے واحد وہ پیغمبر تھے جن کو براہ راست اپنے ساتھ شرف کلامی نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے واسطے سے گفتگو سنتے تھے, گفتگو کرتے تھے, عرض معروض ہوتی تھی. لیکن ایک موقع پہ جب کلام سن رہے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سے بیتاب ہو کر, کیونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی پیغمبروں کے دلوں میں ہوگی جن کا رابطہ اللہ, یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ کیسے پردے کے پیچھے بات, میں تو آپ کی روئے. یہ انتہائی محبت جو ایک کیفیت تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے مجھے, تاب نہیں ہے. اچھا ذرا پہاڑ کی طرف نظر کرو, پہاڑ کی طرف. انظر الی الجبل, جب پہاڑ کی طرف دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تجلی, تجلی کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹا کر کوئی چیز ظاہر کرنا. جیسے اس کی میں ادنا سی مثال دیتا ہوں, جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور اس بادل سامنے آ جائیں, پھر بادل ہلکا سا ہٹ جائے تو سورج کی تجلی, میں لفظ عرض کر, سورج کی تجلی ہو جاتا, وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ایک دم پھیل, پہلے اندھیرا کی کیفیت پھر روشنی ہو جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس طرح زیارت کے سارے حجابات ہٹ جائیں کسی کے بس میں نہیں. قیامت کے دن بھی جو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جو زیارت کروائیں گے اس میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کے پردے باقی رہیں گے. وہ کس انداز کی کیفیت ہوگی اس کا بیان یہاں نہ احادیث میں نہ قرآن میں, بس اتنا ہے کہ رؤیت اللہ تعالی حق, اللہ کی زیارت حق ہوگی. لیکن اس زیارت میں اتنی لذت ہوگی, اتنا مزہ ہوگا اللہ کی زیارت میں کہ جنت کی تمام نعمتوں پر, راحتوں پر, لذتوں پر اللہ کی زیارت کی لذت سب پہ حاوی ہو. اور اللہ تعالیٰ بعضوں کو جمعے کے جمعے اور بعضے جو خاص مقربین ہوں گے ان کو صبح و شام اپنی زیارت کریں, ہر ایک کا اپنا مقام ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے. تو وہ فلما تجلا, جس وقت یہ فرشتوں کی کیفیت بیان فرمائی گئی کہ فرشتے ہر اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں, وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. آگے چل کر فرمایا جو آج کی میں نے آیات تلاوت کی, اب توحید کا مضمون ہے, اس کی میں تفصیل ساتھ ساتھ عرض کروں گا, میں ترجمہ کرنے لگوں. وقال اللہ, جب اللہ کے ایسے اوصاف ہیں, ایسی عظمت والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وقال اللہ, دیکھو جی ذرا انداز خطاب دیکھو, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. وقال اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین, لا تتخذوا, مت بناؤ الہین دو معبود. الہین اثنین, اثنان کا معنی ہوتا ہے دو, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت مانو, دو بھی نہ بناؤ, وہ اکیلا ہے. وحدہ لا شریک, قل ہو اللہ احد, اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں, نہ بیٹا نہ بیٹی, کوئی اللہ کا شریک نہیں, دو معبود نہ بناؤ. اور دو سے بڑھ کر کوئی سینکڑوں, کوئی ہزاروں اور کروڑوں تک بات پہنچ جائے, اس کے شرک کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مشرک قومیں جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو دعوت ایمان کی دی اور توحید کی دی, وہ تو چند ایک ان کے معبود ہوتے تھے, گنتی کے تھے, اور سینکڑوں میں بھی پہنچ جاتے, بڑے بڑے چند ایک تھے, لات عزا منات حبل چند ایک تھے, صفا پر, مروہ پر, خانہ کعبہ میں, طائف میں, فلاں والوں کو ایک ایک بڑا بہت ہوتا تھا, باقی چھوٹے چھوٹے ضرورت کے تحت بنائے ہوتے, وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے جیب میں, چھوٹا سا بہت جیب میں, کہ راستے میں پوجا پاٹ کر لو. اور قرآن نے فرمایا جب بندہ شرک میں آتا ہے اس کی عقل کا نور بجھ جاتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, نفع و نقصان کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہے. لا یعقلون, عقل نہیں رکھتے, دیکھنے میں بڑے توانا جسم مانے. اللہ اکبر, قرآن میں فرمایا اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کے جسموں کو, ان کی باڈی دیکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں, واہ کیسے کڑیل جوان ایسے, لیکن اندر ان کے عقل نہیں ہے. اس لیے کہ عقل کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں, عقل تو نور ہے اندر کا, وہ بجھ گیا. جیسے خدا نہ خواستہ آنکھوں کا نور بجھ جائے تو ظاہری چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی, جب عقل کا نور بجھ جاتا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے, پھر حق و باطل نظر آنا بند ہو جاتا, پھر حق کیا اور باطل کیا, توحید کیا اور شرک کیا ہے, حلال کیا اور حرام کیا ہے, معروف کیا اور منکر کیا, ان چیزوں کی پہچان وہ باطن کی اس روشنی سے ہوتی. تو ان کا حال یہ ہوتا تب چھوٹے. لیکن جو ان تمام مشرک قوموں میں جو ہندو مشرک قوم ہے, ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ, 33 کروڑ تک ہے ان کے معبود, 33 کروڑ. اب دعائی کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. پڑوس کا حق بھی ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائیں, اور ہدایت مل گئی تو آخرت کی کامیابی ہے. توحید اور ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی, یہ کام ہمارے ذمے لگایا گیا تھا. رسول نبوت کا دروازہ ختم, امت کے ذمے تھا کہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر, کلمہ توحید کو لے کر جاتی اور ان کو سن. فرمایا کہ تم دو معبود مت بناؤ, دو بھی معبود نہ بناؤ. انما ہوا الہ واحد, وہ تو اکیلا ہی معبود ہے. فَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ, انداز خطاب پہلے فرماتے اللہ نے فرمایا, اب جب عظمت کا اور بیان ہو گیا اب اپنی طرف خطاب فرما, فَإِيَّايَ مجھی سے فرحبون, تم ڈرو. یہ خوف وہ ہوتا ہے جو عظمت کے نتیجے میں پیدا ہو, اس کو عربی میں رہبہ کہتے ہیں. فرحبون, تم مجھے سے میری خشیت اپنے دل میں پیدا کرو. فَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ, جسے قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى, لوگوں سے ڈرتے ہو, سب سے زیادہ حقدار تو اللہ کی ذات ہے کہ اس سے ڈرے, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اس سے ڈر. اور یہ بھی عجیب بات ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مخلوقات کے ڈر سے نکال دیتے ہیں, پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ کا ڈر. من جعل همه هما واحدا, جس نے اپنا ایک غم بنا لیا اللہ کا غم کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں, آخرت کا غم, اللہ اس کو دنیا کے غموں سے پھر نجات عطا فرما. جو آدمی ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ایک کے سامنے جھکنے سے آدمی پر در در کے جھکنے سے محفوظ ہو جاتا. اس لیے فرمایا وہ اللہ ہے اس شان کے, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کی ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں, آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, سب کچھ وہی دینے والا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, وَلَهُ اسی کے لیے ہے, الدین بندگی, واصبًا لازمی طور پر, لازمی طور پر بس ایک اللہ ہی کے لیے بندگی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنے کی اجازت نہیں. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, وَمَا بِكُم, جو کچھ بھی, بِكُم تمہارے پاس, مِن نِّعْمَةٍ نعمتیں ہیں, کریں جی شمار ذرا, کتنی شمار کر سکتے, گنتی ختم ہو جائے. ہمارے پاس جتنی بھی گنتی ہے, کوئی کمپیوٹر میں, کوئی کیلکولیٹر میں, جو بھی حساب کے آلات ہیں, دیکھو یہ آخری حد گنتی کی کیا ہو سکتی, اس کے بعد گنتی جواب دے دے دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑے, آخری گنتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے انعامات اس سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے, شمار کرتے کرتے کرتے کرتے تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ کے انعامات ختم نہیں ہوں گے, اللہ کے انعامات اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں, فمن اللہ, وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ثم اذا مسکم عذر, اور جب تمہارا حال یہ ہے, ثم ان نعمتوں میں ہی تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے, مسکم عذر, مسا کا معنی تھا چھونا, تمہیں کوئی تکلیف چھو کر گزر جائے, فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, تم اللہ ہی کی طرف آہوزاری کرتے, التجا کرتے, تمہیں پتہ ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, نہ یہ مصیبت دور کر سکتے ہیں, کشتی بھنور میں پھنس جائے یہ نجات نہیں دے سکتے, نہ یہ کوئی اور مصیبت میں پھنسی ہوں تو پھر اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب اللہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں پھر کیا کرتے. ثم اذا كشف الضر عنكم ثم پھر اذا جب کشف کھول دیں ہٹا دیں الضر مصیبت کو انکم تم سے پھر جب اللہ تم سے وہ مصیبت دور کر دے اذا فریق منکم پھر یکا یک اذا کمانا یکا یک ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں اب بجائے اس کے کہ باقی ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے نہیں اذا فریق منکم تم میں سے ایک جماعت ایسی آتی ہے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتی پھر دوبارہ اسی کفر اور شرک کی ظلمات میں چلے جاتے ہمارا ذہن تو جا رہا ہوگا مشرکین کی طرف لیکن قرآن کی تعلیمات اور ہدایت تو سب کے لیے اللہ نے اگر ہمیں شرک سے محفوظ فرمایا اس کا کرم ہے لیکن ہم خود دیکھیں کہ نعمتیں ہوتی ہیں بھول جاتے ہیں جب مصیبت ہوتی ہے پھر یاد کرتے ہیں پھر وظیفے بھی یاد ہیں پھر سورہ یاسین بھی پھر تسبیحہ پھر ساری چیزیں پھر اللہ وسعت دے دیتے پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں یہ جو مختلف رنگ انسان کے اوپر آتے ہیں اسی کی تو مذمت کی جا رہی تم کیوں نہیں پھر اسی حالت میں جس طرح دکھوں میں اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے اسی حالت میں خوشی کی حالت میں نعمتوں میں بھی آپے سے باہر نہ ہو اللہ کی بندگی اس کی اطاعت کو لازم پکڑے رکھو لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ لام کا معنی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لام کے بہت سارے معنی آتے ہیں لام کا معنی تاکید بھی ہے لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے ابھی ملکیت کے لہو ما فی السماوات یہاں لام کا معنی ہے جس کا نتیجہ اس کو لام عاقبت کہتے ہیں عربی گرامر میں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یکفرو بما آتیناہم یکفرو یہ ناشکرے بن جاتے ہیں ان نعمتوں کے جو ہم نے ان کو دی یہاں سے ایک بات پتہ چلی جب بندہ توحید چھوڑ کر شرک اختیار کرے اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ کر نافرمانی کے راستے پہ چلے وہ اللہ کی نظر میں ناشکرہ بن جاتا لیکفرو بما آتیناہم نعمتوں کا شکر اللہ کی عبادت ہے نعمتوں کا شکر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ہے جو بندہ جتنا اطاعت گزار ہوگا جتنا فرما بردار ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے انعامات پر شکر کرنے والا اس لیے آدمی سوچتے ہیں صاحب ہم دیکھو یہ کتنا شکر کرتے ہیں پھر بھی مصیبتیں نہیں ٹلتی پھر بھی نعمتوں میں برکت یہ قرآن کا وعدہ کیا ہوا کہ اگر تم شکر کرو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے نعمت تو بڑھتی نہیں اصل میں ہم نے شکر اس بات کو سمجھا ہے کھانا کھایا دسترخوان پہ طرح طرح کے مرغن کھانے سجے ہوئے تکے بوٹیاں قورمہ پلاؤ سب کھانے کے بعد میں دعا پڑھ لی الحمدللہ شکر الحمدللہ ہاتھ پھیر لیا منہ پر شکر ادا ہو گیا یہ شکر ادا نہیں ہوا اگر اس کے بعد نماز نہیں پڑھی یہ ناشکرہ ہے یہ کھانے کے بعد ناشکرہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی اگر اس نے اپنے مال کی زکات نہ دی یہ ناشکرہ ہے شکر تو یہ ہے اصل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اس لیے یہ برکتیں اٹھ گی برکت جب آئے گی جب حقیقی شاکر بنے گی دیکھو قرآن کس چیز کو ناشکری کہہ رہا ہے توحید کو چھوڑ کر شرک کرنے لگے فرمایا اس کا نتیجہ یہ یکفرو یہ کفران کفر کا معنی کئی معنی آتے کفر کا معنی کفران نعمت یعنی ناشکری کرنا اور اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو وہ شرک ویسے ہی کفر کے درجہ میں چلا جاتا آگے دیکھیے جی ایک ہی لفظ ہے پلے باندھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے کافی ہے فتمتعو خیر یہ فا کا معنی خیر فا کا معنی کیا جی خیر یہ میں نے ایسے ترجمہ نہیں کیا اس فا کے بہت معنی ہوتے ہیں اس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں سو پس لہذا یہ بہت سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں یہاں اس کا ترجمہ ہے اسلوب میں خیر تمتعو اٹھا لو نفع جو کچھ تم اٹھانا چاہتے ہو عیش کر لو جو کرنی ہے عیش کر لو جو کرنی ہے فتمتعو سو تم مزے اڑا لو فسوف تعلمون ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا ان قریب سارے ان قریب بہت قریب ہے جو موت سے ہی پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے میں نے کیسی زندگی رزلٹ جو ہے نا جی موت کے فرشتے آنے سے شروع ہو جاتا بس رزلٹ کا پتہ اسی وقت سے چلا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کا استقبال ہو رہا ہے, وی آئی پی وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے اس کو, یا کوئی فرشتے گرز لے کر سخت لہجے میں آئے. وہ پولیس سے پولیس تو ایک ہی ہوتی, دیکھو جی سپاہی ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہی وردی ایک ہی قسم کے, ایک پولیس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, ایک پولیس وہ پروٹوکول کے لیے سیلوٹ مارنے گارڈ آف آنر دینے کے لیے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. سپاہی ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں, بس سپاہی ایک ہی اللہ کے فرشتے, آنے سے ان کے انداز اور تیور سے ہی پتہ چل جائے گا. بس اسی لیے قرآن نے فرمایا فسوفا, جس وقت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, پیچھے ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم میں, پھر دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں, یا تو اعزاز و اکرام کے ساتھ لی جاتی ہے روح, بس اس کے تو مزے ہی مزے, جس کا اعزاز شروع ہو گیا اور جس کے ساتھ سختی شروع ہو گئی اس وقت, اس کا مطلب یہ ہے اس کا رزلٹ خراب ہے, اس کو آگے حوالات میں بند کیا جائے گا. اس لیے قرآن کے الفاظ فسوف تعلم, ان قریب پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, اور یہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, ان بتوں کے لیے جن کو لا يعلمون, جو نہیں جانتے, نصیباً ایک حصہ, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا, ہم نے ان کو رزق دیا, یہ اس میں سے ایک خاص حصہ بتوں کے نام پر غیر اللہ کی نظر اور نیاز کے طور پر متعین کر. یہ بھی کہ دیکھو اللہ کے انعامات کی کتنی بڑی ناشکری. قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا, سورہ مائدہ میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی, کہ یہ قوم مشرکین اپنے جانوروں میں سے بعض جانوروں کو کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام کا, بعض پیداوار جو ہوگی فلاں خاص کر دیتے. بہت سارے اللہ کے بندے جن کے دل میں توحید راسخ ہوتی, وہ اپنی آمدنی کا حصہ راہ خدا کے لیے وقف کر دیتے کہ اتنے فیصد ہم اللہ کی راہ میں خرچ, اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی آمدنی اپنے دکان کا حصہ شرک میں غیر اللہ کی نظر و نیاز پر صرف کرتے, ایسے بھی ہیں. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیتے ہیں, لا یعلمون, جو کچھ نہیں بتوں کے لیے خاص کر. تاللہ لتسألن, اللہ کی قسم, تاللہ کا معنی اللہ کی قسم, لتسألن عما كنتم تفترون, تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا ان تمام باتوں کا جو تم دنیا میں گھڑتے تھے, افتراء باندھتے تھے. افتراء کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے, کوئی آدمی اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لے نا جی, اپنی طرف سے بنا لے, اس کو افتراء علی اللہ کہا جاتا ہے, اللہ پر بہتان باندھنا. یہ بات ذہن میں رہے, جو اپنی طرف سے, اس لیے کہ جب مسئلہ بتلایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا. اگر تو اللہ نے فرمایا حکم پھر تو یہ سچا ہے, اگر اللہ نے اس بات کا حکم نہیں فرمایا تو اس نے غلط نسبت کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو یہ لوگ اپنی طرف سے جو اپنی آمدنی کا حصہ خاص کرتے تھے بتوں کے لیے, اللہ نے تو نہیں اس کا حکم فرما, اپنی طرف سے خود ہی انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اتنی آمدنی فلاں کے لیے, اتنی فلاں استانے کے لیے, اتنی فلاں بت کے لیے, اتنے فلاں کے لیے, بس اس سے ہمارے کاروبار چمکیں گے, ہماری یہ ساری چیز. یفترون, جو کچھ تم افتراء یعنی جھوٹ باندھتے تھے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان قریب تم سوال کرتے. ہمیں تعجب ہو رہا کہ مشرکین کیسے تھا, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. آپ پنجاب میں دیکھیں ذرا, آپ نے دیکھوں گے وہ بچے چھوٹے چھوٹے جن کے سر کہتے دولے شادی چوئی, وہ کیا وہ کہاں سے آ گئے؟ وہ اللہ نے ایک اچھا بھلا انسان پیدا کیا لیکن اس کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا کر کسی آستانے کے لیے خاص کر دے, اور ساری زندگی کے لیے اپاہج مانگنے کا ایک فقیر بنا دے, اور کہتے پہنچے وہ اس سے زیادہ تو وہ ان کی عقل کو کہاں ہو گیا جو آگے جھکے جھکے پھیر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ سارے ہمارے کاروبار کی برکتیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں نا جی. دیکھو ایک اللہ کی مخلوق کسی کی خدمت کر دینا, کسی معذور کسی اپاہج, یہ تو بڑی عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ کر کے کہ یہ ہمارے کام بنا, اگر ایسا نہ کیا کہیں ایسا نہ بھینس مر جائے, کہ ایسا نہ کاروبار میں, اس کو یہ شرک نہیں تو اور کیا چیز. کہ اللہ کے بندوں کو خاص کر, بہت سارے ادھر لٹیں چھوڑ دیتے جیسے ہندو چھوڑتے ہیں, سارا سر گنجا کیا اور چھوڑے سے بال چھوڑ دے, یہ فلاں آستانے نظر مانی تھی, اگر اس دربار والے نے ہمیں بچہ دے دیا تو ہم یہ نشانی کے طور. یہ ساری منکرات اور شرکیات ہیں, جن کے ساتھ باطل عقیدے وابستہ، کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ، قرآن نے بڑی خوبصورت بات ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی، جب ان کے سامنے توحید کا بیان آتا ہے ان کے اندر پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کا آواز سننا نہیں چاہتے، کیونکہ توحید اختیار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے توحید کا آواز بھی اچھا نہیں لگتا، توحید کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ قرآن ہے جو سینے کے روگوں کا علاج کرتا ہے، سینے کے اور دماغ کے افکار کی اصلاح کر کے تزکیہ اور اس کو پاکیزہ بنا دے۔ تاللہ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے تمام ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں گھڑا کرتے تھے، جن کو اللہ کی طرح منسوب کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے، کہتے جی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ سبحانہ سبحانہ، پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ کر رہے ہیں جس کو وہ چاہتے۔ اپنے لیے وہ کہتے تھے جی ہمارے ہمیں بیٹا ملنا چاہیے، بیٹی جیسے ہی سنے ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، اور اللہ کے لیے کہتے تھے فرشتے بیٹی۔ آگے قرآن نے اس مضمون کو اگلی آیات میں کھول کر بیان کیا، انشاءاللہ اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہر طرح سے ہمارے قلوب، ہمارے افکار، ہمارے نظریات میں پاکیزگی نصیب فرما دیں، ہمیں ایسا ہی بنا دیں جیسے اللہ تعالی چاہتے ہیں، اور اللہ اپنی رضا اور اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ و نعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقائد میں، ہمارے افکار اور نظریات میں، ہماری خوراک میں، ہمارے لباس میں، ہمارے رہنے سہنے میں، ہر جگہ اے اللہ پاکیزگی نصیب فرما دے۔ ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے، تنگی سے، بیماریوں سے، اچانک صدموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے ہمارے اعضاء کی طاقت اور ہمارے رزق میں اے اللہ اضافہ فرماتے جائیے۔ اے اللہ ہر وقت یا اللہ خاتمہ ایمان اور مغفرت کاملہ کے ساتھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔